سورۃ الصلاۃ دا مدنی سورۃ ده. مصحف عثماني کې 15 پیتم او ترتیب نزولی کې یو کم سلام. د سورۃ الرحمن وروسته او د سورۃ البینه نه باندې نازل ده. ربط یې دلوان دی صورت سره ده. دلوان دی صورت کی بعضی امور انتظامیه بیان شو. یا ایوها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم. بعضی بیانی او بعضی اولاد اغا اطباق را دعوت دی. اغا دشمنانی در پرده. نوار قسم امور انتظامیه بیانی. کله کله د ښځې او د خاوند په منځ کې جوړ راځي چې نوبت طلاق ته ورشي نو حکم د طلاق او د عدت هغه ذکر کوي. خلاصه د صورت امور انتظامیه یعنې طلاق، عدت، نفقه او سکنا وغیره د دې مسائل ذکر کوي. او دې سره سره تخفیف دنیوي او دارنګه بشارات او دلیل عقلي په تفصیل باندې بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ السلام اذا طلقتم النساء اے کل امتک اے پیغمبر علیہ السلام کل اتا ہوا ہے جیسا اذا طلقتم النساء پا وقی چه طلاق ورکوئی تاسو بی بیانا نفطلقوهن پس طلاق ورکوئی دویتا لغتتهن نو انجام پہ عدت تدئی وطلقوهن نو طلاق ورکوئی دویتا لعدتهن لفارق عدت دی عاقبتا طلاق ورکی عاقبت سی عدت کی او چې عدت ختم شي خبره بخلات شي نکاح به بالکل ختم شي طلاق لپاره د عاقبت دی. او یادام په معنا د قبول باندې دی. ځکه په حدیث مسلم کې هم په دغه معنا باندې راغلی دی فطلقوهن قبول عدتهن. فطلقوهن قبول عدتهن اے قبول زمان عدتهن اروان دې ته زمانی د عدت ته دی. زمانا دا طلاق ورکوي په زمانا د طهر کې ورکوي په زمانی د عدت کې نه د زمانی د عدت اروان اروان دې طلاق ورکوي نو زمانا د عدت هیڅ سمه سمرا نه پدغه د احناف د مذهب پای چې عدت عدت د هیئت دی عدت فی الاطهار نه دی. اطهار دا زمانه ده د وقوع د طلاق دا د تطلیق زمانه ده او ورپسې حیض چې کوم دی دا زمانه د عدت ده. فطلقوهن قبول عدتهن طلاق ورکوئ ته قبول زمان عدتهن وړاندې د زمانې د عدت ته دی نه نو طلاق هغه مشروع دی په طهر کې نو زمانہ د طلاق هغه طهر دی او زمانہ د عدت هغه حیض دی. او بیا د عدتهن دا متعلق ستولیکو سره د سره دی دا متعلق دی د مقدر سره. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی وایي او علامه زمخشري کشاف کی وایي فطلقوهن مستقبلات لعدتهن، دا متعلق دا مستقبلات سره. فطلقوهن طلاق ورکې دوی ته مستقبلات چې دوی پر باندې کیږي لعدتهن پر عدت سره، بس عدت پر کی. ورپسې ورپسې حیض راغې لکه طهر پسې طلاق په طور کې واقع شو، نو بس دا ورواتې په خپل عدت سره. وحفظ العدت او شمیر زمانی دی عدت سره داغی زبط کوئی شفائد کے رسو بدل اوریشی. فطلقوهن پس طلاق ورکوئی دا بی بیان تا لعدتهن دا پارا بیت دوی عاقبتا. واحصل عدت او زبط کوئی تاسو عدت لرا شفائد کی کمی بیشه اوریشی. واحصل العده ثلاثه اقراء زبط کوي عدت تر دري قروء. واتقوا الله ربكم او يريغي الله تعالى نا چرف تاسو دي لا تخرجوا با سيدو لرا من بيوتهن نا ذكرنو ددينا في العده فزمانه دي عدت دي. ولا يخرج او ندي وزدي فقلا الا ان ياتي بفاحشه مبينه مگر دا چې دای راتل او کې په حیا یې کار باندې. نو د بفاحشه مبينه نه مراد څه شری؟ نو د دې نه مراد تک نفس خروج دی. زید نوزی خو ها که په فاحشه غلطه باندې راځي جدا خبره ده، کدی په ذاته خود اوزی نو هغه جدا خبره ده، خو تاسو موزه مو باسئ او په ذاته خود به دی دا وتېدل په عدت کې دن دننه دا فاحشه مبینه ده. نو کدی په خپله ګناه کوي نو کوي دي، تاسو به پې ګناه نه کوئ، تاسو به یې نه وباسئ. او یا د فاحشې مبینې نه مراد سینا ده الا ان ياتينا بفاحشه مبينه مگر دا چې دای راتلو کې په ګناه کار نه چې زنا ده. نو فیخرجنا لاقامه الحدود، نو بیا د اقامت د حد لپاره به ایستلی شي. وتلك حدود الله او دا دي احکام د دین د الله تعالی. ومن يتعد حدود الله او اعتى تكراس الحدود دين الله ترى فقد ظلم نفسه فتكرا تزياده وكف فرزان باني لا تدري معلوما ذلك يونستا لعل الله شاك جل تلا يحدث بعد ذلك امرا فدا كي رسول دينا امرا يو حكم لرا. ظلم نده پكار كاها مطلقو لني سرزياده نده پكار نزا امر نمرات مراجعات تے شاید چا اللہ تعالیٰ دی رجوع سو صورت پیدا کی نو ظلم او زیادی تسوز ہو گردے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّا فَسَرْ كَلَا چُعُرَسِي گِ دَامُ تُوَلَّكِ لِي أَجَلَهُنَّا آنِ دِخ پَلِتَا دروغ نمرات تے زکی مقاربت تے انتہا د عدت نه، ځکه چې عدت ختم شي نو بیا د ښځې ساتل هغه ناجایز دي. نو دا فامسکوهن بمعروف دا وایي چې بلوغ په معنا د قرب باندې دی. فاذا بلغن اجلهن فاذا قاربن اجلهن هر کله چې دی ورنږدې شي هغه اختتام د عدت خپل ته د اجل نه مراد اختتام د عدت دی. خلا عدت ختم شوی نی ورنزدی شوی. مثال په طور باندې لا ختم نه دی، دریم حیض هغه لا نه دی چالو شوی، اخرنی طهر دی او فکر ورته رجوع کوي صحیح ده، صحیح ده رجوع ورته کولی شي. فاذا بلغنا اجلهن فسر كلاجدي ورنيشي اجلهن هغه اختتام ته عزت پلتا فامسكوهن فساتيدي لرا بمعروف فجائز طريقه باندې او فارقوهن او يا جدا کوي دوی لرا بمعروف فجائز طريقه باندې چې پس دغه عزت ختم شي نکاح به ختم شي واشهدوا او گوا کوي تاسو زوي عدل منكم دوتنا انصافيان د تاسو نه ذکر چه اختلاف پیدا نشی و اقیم الشهادتا او قائم و شهد لرا للہ دفارا در زادا اللہ تعالی ذالکم دا حکم جدے یو عزو بیه نسیت کولشی فدیسرا منها و چاہتا کار اکمنو باللہ والیوم الآخر جدے ایمان لری فاللہ تعالی باندے پرد داخلت باندے ومن یتق اللہ آسو کیو یریت اللہ لانا یجعل له مخرجا او بغیر زید د دفاره مخرجن یو سبب د خروج ذریعہ د وتیدو د مشکلات الله تعالی او بات و يرزقه او رزق پور کیدتا من حيث ددا سزاینا لا يحتسب چه دې ګمان نکي و من يتوکل علی الله اچا اعتماد تو الله تعالی باندې فهو حسبه فصلی تعالی کافی دې د غفاره ان الله بلغ امره ویسکا اللہ تعالیٰ سر پا رسون کے دے دفے صلیق پلی اللہ تعالیٰ تکم ارادو کی ارادہ نافذولش اگر سر پا رسولشی ان اللہ بالغ امره ان اللہ منفذ امره اصلا نافذون کے دے دفے صلیق پلی فلا فیصلہ نافذولش فلا ارادہ سر پا رسولشی قد جعل الله كل شيء قدرا بذكا پتا چی سره الله تعالی ګرځول دي د پاره د هر یو شی قدرا یو اندازا د رزق د پاره یو اندازا دا او دارنګي د شهادت د پاره یو اندازا دا د عزت د پاره یو اندازا دا د طلاق د پاره یو اندازا دا ورپسی بل امر انتظامی عزت تا آغاز زنانو چی ای زواق الحیز نی یاد اکی برسنائی دو بدنائی عزت نرازی اند آحیز نرازی عمر دیر زیادی دو بوداوانی دو بدنائی او یاد اکی غر سنائی دو بدنائی عمر کنی بہر حال کہ زوات الحیض نی لدہ اغی عزت عزت بالاشہور دے نا عزت بالاشہور دار کا مقام دا حیض دے نا اصل عزت عزت بالحیض اگر دے دا دام دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے دا مذہب تائید کے لکہ پہ آیت کریمہ کی دا دری میاشتی دا کا مقام دا اکشوی دی گردولی دا دریم یاشی کائن مقام دو سی گردولی دا حیض گردولی نا اصل عزت عزت پر حیض دے واللائی آغزنانا یعثنا چدی ما یوسشوی من المحیضی دا حیثنا من نسائکم دا خزستاتنا انیر تبتم کچر تا شک کلی تاسو انیر تبتم فی مقدار عزتهن چیز دی عزت پسوئی لست على دي عدتي نا فعدتهن پس عدت دي ثلاثة اشهر درم ياشتي دي دا درم ياشتي كاين مقام دا دري حيض دي واللائي او آغاب يعني لم يحزنا كدي لم يحزنا كدي مي حيث شوي ولي عن استغر دا وجد والكتوالنا نو دا لم یحزنا دا اتے پا اغی اثنا باننے نو کا آیتی وی او کا صغیری وی نو دا دی عدت پا عدتو هن سلاثتو اشہورن کا اتت تو مفرد چکو مفرد باننے نو دا اللائی لم یحزن پا او اللائی یسا باننے با اتت تے نو خبری دا دے پا عدتو هن سلاثتو اشہورن او كاتو تجملي تجملي كوي نولى اذا يحزن فعدتهن ثلاثه طهور في تخفل خبر لو باتي شكم حاملي زنانه دي لدى غي عدته وضع حمل وأولات الأحمال أو مرمني تحملن أجلهن نتيت دوي شدي أجلهن عدتهن في كم حاملين وأولات الأحمال مرمني تحملن حاملي زنانة لي أجلهن عدت دوي أن يزال حملهن ذات دي وضع أكي حمل قل ومن يتق الله آسوك يريغي دالة لنا يجعل له نبر زي الله تعالى تدفر من أمره ذا أمر فلنا يسر آسانا إلى الله تعالى وتدفر دين فأحكامك آسان واجه فغير دسر كاورتا تكريف ندفر دين بمن قولش أو دو دنیا زندگي وتوم الله تعالى سانك ذلك دا حكم شده أمر الله دا أمر دل علاقه انزله اليكم رال هغله دي لرا تاسو ته ومن يتق الله تاسو کو يري دل ترانا يكفر عنه سيئه اذا له كيد دنا تو گناه نه دد و يعظم له اجرا او ثواب کی دد د پارا پتیرا و يعظم له يكفر له زياد پتی دد د پارا اجر اجر لرا بنا بلا اجر بو تو ور کی پيو يو نه کاي او ته عزت په دوران کې نفقه دا په خاوند باندې ده په حکم بیانې بل امر التزامي حکم د نفقې او د سوکنا حسنوهن سويدا خذوا لنا من حيث فاغزاي کې سكنتم چې اوسېږئ تاسو من وجدكم دا طاقت خپلنا کمالداري نو خپل ځای ورته ورکوئ که متوسط الحال یې متوسطه ټیکانه ورته ورکوئ او که غریبانه دي نو د خپل وخت موافق د ټیکانې انتظام ورکوئ ولا تضاروهن او تاسو ضرر مه رسوئ دا بیبیانو ته لتضیقوا علیهن چې تاسو تنګې راولئ په دوی باندې وان کن اولات حمل او که چېرته یې دغه بیبیانې اولات حمل حاملانې فانفوا علیهن قد انفاق کوئ په دوی باندې حتى يزعن حملهن فرد قريش لي وقعوا في دام الخل فإن أرزان لكم فسك شرطا دي فايور كي لكم ستاسو دفارا أولادكم أولاد ستاسو فا دي مطلقي دي حدت ختم شوه دي أو فايور كي ستاسو ما شمانو تا دو فآتوهن أجورهن فسور كويدو تا أجرون دي ترخاقان دي او تنخواه چې مقرروئ نه هغه په خپل نصیب باهمي مشورې سره چې جانبین پرې رضایي ځکه اجرت دی او په اجرت کې رضا د جانبینو ضروري ده عقد دی او د عقودو بنیاد هغه پرابانی واعتمروا مشوره کوئ بینکم په خپل نیت کې بالمعروف په ښې طریقې باندې وان تعاسرتم او که چرته تنګي محسوسوئ تاسو فسترجع له اخرى فزرده چې پای باور کی فسترجع فزرده چې پای باور کی لو د پارا صدا کس اخرى مرجعه اخرى مرجعه بلا مثال په تور باندې خپل مرجع او هغه مطلقه ده چې ته ختم نه خو لیکن پای کې مشکل راځي یا پکې مشکلات راځي دي مور ته یا پکې مشکلات راځي پلار ته پلار ته په دې اعتبار باندې چې هغه تنخواه زیاته غواړي او مور ته په دې اعتبار باندې چې د مثال په تور باندې ورته تنخواه کمه ورکوي د محتاجې تنخواه نه یا دا چې هغې ته څه تکلیف وي نشي ورکولی پای د بیا هېڅ کیسه یو بل تنګول نه دي په کار فسترجع له اخرى زر دی چې پای به ورکړي له لولده اخرى مرجعه اخرى رزنا انا بلتا يا اور پسی حکم دے انفاق فمطلقات باندی فمرضعات باندی دے انفاق حکم لینفق انفاق سے کئی زو ساتن خاون دمال دارے من ساتھی دمال دارے پرینا اے وقت وقت ساتھی موافق مال دارے پرینا ومن قدر علیه رزقه او آسو کسان کروی پد باندی رزق دا فلینفق سید انفاق کئی مما دا آمالنا آتاه اللہ چور کرئی تتا اللہ تعالی دیر دا قرفت او دا افلاس مطابق سے کئی انفاق سے کئی لا یکلف اللہ نفسا نمکلف کئی اللہ تعالی جو نفس کرا إلا ما آتاها مگر پا آسبان دے چو ورکڑی دا نفسا سیجعل اللہ زردے چو بگر دے اللہ تعالی بطا عسرن رسکت تنگائنا یسرن آسان ایلرا غریب با طول, طول عمر غریب نی مفلت با طول عمر مفلت اغبری یو وقت پر اللہ تفرا خیر آور ولیکن سلا سے تنگ دے نقفل حیثیت پا دیگوری دانے کی تنخواہ دے مثال 5000 روپے او دے تا پمیاش کی لگئی او 10000 روپے نری بس کی گی دیواری ایک کی با تے قرضوں دے لاندے بارا جی اور پس تفیق دی دنیاوی کہ ایں پمانا دے کمی خبری وکایم من قریہ او سمر دیر دے ذکرنا عطت عن امر ربها چنا فرمانی کړی دا د حکم درو خپل ورسوله او د رسولانو د الله تعالی فحاسبناها پس موږ حساب کړی دا کړی سره حسابا شدیدا په حساب سخت سره وعذبناها او موږ سزا ورکړی دا کړی تا عذابا نکرا په سزا ناشنا باندې نو سخت سزا مو ته ورکړی دا فذاقت وبال امرها فسكلدا ذكريه وبال امرها سات عمل فل وكان عاقبه امرها او وب انجام وكان عاقبه امرها او وب انجام ذكر ذي خسران نذاك دنيا كي او اخرت كي اعد الله لهم تيار كد الله ترى ذفارا عذابا شديدا عذاب رفلرا في الآخرة فاتقوا الله فاتقوا يريقيد الله ترانا يا أولي الألباب يا وندان ضعف لنو ورفتي بيان ديت أولو الألباب أولو الألباب توفي مؤمنان نفتقوا الله يا أولي الألباب ويريقيد الله ترانا يا أقل منذ یعنی تاسو د پاتو چې ایمان راوړل مؤمنانو تاسو د خدای نه ویریږي کافر خاصه نه ویریږي قد انزل الله الیکم فتاکید سره را لګر دے الله تعالی تاسو ته ذکر نصیحت ترا چې قران پاک دی او رسولا یتلو دا به د معنا په اعتبار سره ځان جمله شي و ارسل رسولا یتلو علیکم آیات الله او یا د ذکر نه مراد پیغمبر دی نو قد انزل الله الیکم ذکرا اے ذا ذکرن نصیحت والا پیغمبر کتاب والا پیغمبر نو رسولان آبتنا بدل شي آیا ذکران مصدر دے مؤولی کئی مدلی للمفائلی کو گرزوئی قد انزل اللہ علیکم ذاکران رانے گرد اتاستا اللہ تعالی یو مذکر چی اغا پیغمبر دے رسولان یقدو علیکم آیات اللہ رسولان چی پیغمبر دے یتلو علیکم آیات اللہ لولی با زبان دے آیتونا دا اللہ تعالی دا سی آیتونا مبينات چې واضحه واضحه دي ليخرج الذين امنوا تدفرات ابي اكثان لنا شي مان روړ دي وعملوا الصالحات او کړی دي نه کوي من الظلمات د تیرو د غفلتنا الى النور رنا دبتا رنا د هدایت تا چې په مسلمان کې نور نور هم بیداری پیدا شي او که غفلت پیچ غفلت ختم شي. ومن يؤمن بالله آتا تيمان لار فالله تلا باني ويعمل صالحا او عمل يوكنيك يدخله جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله فتاتيك سرا خستكر دي الله تلا له دفارا تدا كسر اسكن رزق لرا. ورپسې دلیل عقلي په توحید باندې جنت ته د تلو لپاره اولنی شرط الله تعالی توحید دی. الله الذي الله تعالی ذات دی خلق سبع سماوات چې پیدا کړې دي و اسمانونه و من الارض او د ځمکنا مثلهن په شان دي د اسمانونو. نو په ظاهره د آیت نه دا ثابتېږي چې څنګه اسمان وو دي د ده کشان چې ځمکې هم وو دي. خو تجبیر چې ده دا نفس یې په تعدد کښې ده او په طبقتیت کښې نه ده. هغه دي سبع سماوات سیوا ته د یو اسمان د بل اسمان د بل اسمان د پاسه بل اسمان د بل د پاسه بل اسمان. نو تشبیه په دغه طبقاتیت کښې نه ده چې څرنګه د اسمان د پاسه اسمان دی د هغې د پاسه بل اسمان دی. نو دا کشان چې یوه ځمکه د هغې د پاسه بله ځمکه د هغې د پاسه بله ځمکه د هغې د پاسه بله ځمکه. نو دا مقصد نه دی بلکې تشبیه په نفس تعدد کښې ده. څرنګه په آسمانونو کښې د تبکې په اعتبار سره تعدد دی وہ تبکې دي ځان نه ځان له یو آس دی د هغې د پاسه بل آسمان دی د هغې د پاسه بل آسمان دی تعدد دی پکې. نو دغه شان تې په ځمکه کښې تعدد دی په اعتبار د حصصو باندې د دې مختلف حصې دي مختلف قطعې دي. دا نه چې د ځمکې د پاسه ځمکه د هغې د پاسه بلکه د هغې د پاسه بله ځمکه نه. په ځمکه کښې الله تعالی اووه حصې او اووه خصې هغه مقرر کړي دي داسې نه مراد دی. د امام نصفي رحمة الله علیه مدارک کښې وایي وایي وقیل الارض واحدة الا ان الاقالیم سبعة. اقالیم بر اعظمونه هغه په کښې اووه دي. نو په ځمکه کښې دا تعدد چې دی دا په اعتبار د اقالیمو دی او په آسمانو کښې دا تعدد چې دی نو دا په اعتبار د طبقاتیت دی. یو آسمان یو طبقه بله آسمان بله طبقه آسمان هغه بله طبقه او په ځمکو کښې تعدد دا په اعتبار د اقالیمو باندې دی. یو اقلیم بل اقلیم بل اقلیم وو غټ غټ بره اعظمونه دي. هغه وو غټ غټ بره اعظمونه چې عام طور سوشل سټڈی کښې ویلی شي ښه معاشرتي علوم کښې ویلی شي يتنزل الامر نادريگه حکم بينهن فميز ذويكي فميز ذك قانونكي او فميز ذك كزمكوكي ده الله تعالى حکم پکې چلي لتعلموا دې د پاره چې کوی شي تاسو ان الله على كل شيء قدير پاره او څه باندې قادر دي وان الله او بهك الله تعالى قد احاط بكل شيء ما احاطه کړی دا پاره او شی باندې په اعتبار د علم باندې هیڅ یو شی د الله تعالی د علم نه خارج نه دی. سورۃ التحریم دا مدنی سورۃ ده. مصحف عثماني کې شپږ پیتم او ترتیب نزولی کې یو سل وم. د سورۃ حجرات نرستو او د سورۃ التغابن نلوان ده نازل ده. ربتی ما قبر سره ده چلوان دي صورتونو کې بازو کې مسله د جهاد بیان شو او په بازو کې مسله د انفاق بیان شو. دا هغه د سوره الحديد نه راځي په لاره د درس راځي ده نه ده مرتب ده فدوارو مضمونونو د سورې الحديد باندې فایکم انفاق او جهاد فدیکم دواړه مضامین بیانېږي. خلاصه د سورۃ ابتدا کې سعادات متعلق د رسالت آبیا حکم د ممانات د هغه امورونه چې هغه غیر مرضی دي د الله تعالی په نزوانې او خطاب د مؤمنانو ته او حکم د انفاق ته اشکان او امر بل جهاد صراحتن او بیا ورپسې تمثیل د پاره د کفارو او د پاره د مؤمنانو. ابتدا د صورت کې تنبیه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ځکه نبی کریم علیه الصلاة والسلام په یو موقع باندې جناب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ څخه چې د نبی کریم علیہ السلام بی بی وه غبین استعمال کړ او یا د غبین سنتی استعمال کړ او د نبی کریم علیہ السلام کبی بی وه عموما په نبی علیہ السلام دغه مینه کوله غبین به ساتو د نبی کریم علیہ السلام دپاره او چې هغې څخه به لاړ نو هغې به پې خپله مینه وکړله. خو عایشې رضی الله عنها او حضرت حفصې رضی الله عنها هغې باندې به ځکه خبره معمولي بوچ کېدله ځکه د یو بل سره بنې وي سزه عزت او تعینات او دشمني هغه نه وه خو به هر حال په یوې بنې باندې دبری هغه خبرې هغه پې بوس کېږي د په دې بنیاد باندې. حدیثو کې واقعه ذکر ده یو پیرا یوې بیبي هم معاف المؤمنین یوې بیبي عایشې رضی الله عنها کله څه سالم نه ولېږه په رقیبای کې د خارې رقیبای وه هغه په عایشې رضی الله عنها باندې پوه شوه هغه یې وکړه ماته یې کړه دا خادمې در راست راغي به وله نبی کریم علیه الصلاة والسلام هغه سالن راټول کړ څه کوچه غوښه به وه شاید هغه سالن یې راټول کړ او بیا عایشې رضی الله عنها ته ویل چې دا خو تا تاوان کوکې سپېسه دا ځکه دا کاسه موږ لاري کړی و دا چې کوم دی دا که په تور باندې تمریک په تور باندې نه و په دې کې دا کاله موږ لاري کړی و دا تاسو تعذیب کړه هغه یو امانت او په امانت کې تعذیب کې بیا زمان نه دی ورته شروع غره کې وای راړه ها غرو غره کې وای اشیر غانه واغسته او هغه پرې دی کوي ورولې غره چې نو ما دا خبر دا په باندې باندې ګوښیږي نو نور څه دښمنۍ او ترکنۍ غنه و چې دای په نبی کریم دا بيبي په نبی رسول الله سلام باندې د امینه ولیکي نو کیف دا غیته سم و سره سامینه دا غشن دا یم مینه دا خو بهر حال دا هر یوی بيبي د نبی کریم علیه الصلاة والسلام سره کمالی عقیدتو نو د بلې هغه عقیدت به ګوښ کې د زکا دا نمره خبر دا د هیڅ نقصان نشي نو دای دواړو سلا وکړه حضرت حفصه رضی الله عنها او حضرت عائشه رضی الله عنها وی چې کله د زینب رضی الله عنها کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک غبین استعمال کی نبی کمن کړلوم باندې راغې وی ته دا خبر وکم او که تا کړلوم باندې راغې وی ته ته دا خبر وکې چې رسول الله تعالی نو خود مغافیر غوندې بوی راځي سایو قسم ګوندو د ډکی هغه چیر غوند کیو او د دې ګوی په پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې خنه لګیره نبی دا بوته وایو لفظ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باندې تک غبین استعمال ول باندې نوم تک کشان کی کارو په یو مکه باندې زینب کې تجاز رغنه نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باندې غبین اوخره او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه یې بي بي څخه لاړ او بیا هغه وته دا خبره وکړه چې یار شولاد تاسو نه خو د مغافیر وغوښتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغافیر خو باندې استعمال کړی او زمانه دی خو وی تاسو به یار شولاد پر پیسې استعمال کړی وی ما خو پر پیسې نه دی استعمال کړی کې استعمال کړی په پس هغه کبین با چتا مچای په پته کډ کی باندې ناشتي او چتا د دې رات په بګیا چولې وی زګه پته نه بوئیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئی تا رازدارای سر ہوئی چی بیا بسدہ سی کار نکم خود دی خبری تذکرہ بچاتا نکی نبی کریم علیہ السلام کو زان بانی شہد اکی طور اغب بان کلل نفدی بانی تنبیح را لیل بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اے پیغمبر علیہ السلام لما تحرم ما احل اللہ لہ لما تحرم ولتبند تحريم نمرات تحريم سيلن اعتقادنا او تحريم سيلن تحريم ده حلال سيلن ده قسم ده روان جمع ده ده قسم ده فزاي كبيري تحريم ده حلال كتعي ده كفر ده مثال په تور باندې غبین جائز دی حلال کتی دی او دې ته حرام کتی وای نه دا څه دی دا یو کفر جوړی نه دا خو د پیغمبر نه متصور نه ده او تحریم د حلال عملا عملی اعتبار سره هغه نه استعمالو او دا وایي چې دا به نه خورم دا به نه استعمالو نو دا یمین نه ها څوک درې چای پکې توته حرام حرام چای پنه لږه کم شو دا تحریم فعلن دی دا تحریم فعلن دی تحریم فعلن دا یمین دی نبی کریم علیه السلام قوم د تحریم کو خو فعلن چې دا وفیه بالکل نه استعمالو نو قوم د تحریم د حلال تا او ذکر تعلیق تا اللہ جل جلال اصوبی قسمی و طوی قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم اطلاق بے یمینی پیوک لما تحرمو ولت حرامی مزدرا احل اللہ لکا چجایت کرد اللہ تلا ساد پارا ناغی طرح تا حرامو نمو مکوا تسلنگ حرام بندی او فزان باندې دک جایز شي هغه باندې او وجه صدا تبتغي مرضات ازواجک فداسی حال چې تلټې رضامندی د بیبیانو کړو چې بیبیانې رانه خوشاله شي نه نبی بیان ستا دی سبا ځان دا غي نه مګي بی بیان بستا دی نه معنا دا چې دا کار د خلاف اولا کړی دی دا کار دی خلاف اولا کړی دی چې د بی بیانو د خوشحالولو دپاره د الله تعالی د طرف نه جایز شی دی په ځان باندې شیرن هغه دی مو کړی دی نو دا د خلاف اولا کار کړی دی. والله غفور رحیم الله تعالی بخونکی مهربان دی. قد فرض الله لكم فتاكيك سرا نازل کرده الله تعالى ساسو دفارا قد فرض الله لكم فتاكيك سرا رانيكا الله تعالى ساسو دفارا تحلة ايمانكم كفارا دكسمون ساسو تحلة ازادو لتبلش سو قسم ازنا ازاديگي سترسو پوری ده كفارا نیور کرده نده تحلة نمرات كفارا ده كفارة أيمانكم فإذا حنستم كانت حنست شيطان. والله مولاكم الله تعالى متصرف أو ناصر ساتده وهو العليم ذل تعالى خبردار ده الحكيم أو خاون ده حكمت ده. اذكر وتروبات وأسر النبي قفا وكي جراساري وكلا پیغمبر عليه السلام إلى بعض أزواجه بعد ببيان قلتا حديثا ديوي خبري رأسارا سرا خاموشا سرا پت پت وطا خبر اوكلا ذاتي بعض أزواج نمرا أفسر رضي الله عنها ذكا نبي كريم عليه الصلاة والسلام أغي كرا أول ورغلو نا آغا پت خبر سرا سنبي عليه الصلاة والسلام خبري بي اوكلا ایو ته تاسو یا رسول الله مغافر استعمال کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ته الله بل شریفت عثرا عند زینب جهش ای ما کو مغافر نه استعمال کړو کومه بس دی ما کو غبین استعمال کړی او ته ولن اعود بیا به دې ته واپس نه پوم په پس دې چا سره پس کړه مکوا نو بس اخسر دینا ها خوشحال شو چه زمان کم منصوبه و اپیل کل کامیاب شو نو بلی خوش اچ چاہتا ہو نوی خوش کم او سب منصوبه کی شریکه ونو کم از کم تغییر اطلاع ورکا عائشی رضی اللہ عنہا نیت کار کار خوشو زمان کم منصوبه کامیاب شو نبی علیہ السلام دا خبر اکلا چه لن اعود بیا بدا سی کار نکو نو نبی کریم علیہ السلام تا اللہ تعالی ونی رو لے گلا چې دغه شان تاسو بيبي ته خبره کړې وه او ویلي دي وه چې دې تذکره باندې کې خو هغې خو اعراض فاش کړی دی عائشی رضی الله عنها ته یې ویلي دي نو نبی کریم علیه الصلاة والسلام زینب بنت جحش ته وویل وې دا دې څوک لن تاته ما ویلي نو چې خبره به پټه ساتي دا د راز خبره ده نو هغه حریانه شو هغه ډېره حریانه شو سره نبی علیه الصلاة والسلام ته چا وویل ځکه عائشی رضی الله عنها نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته اظهار نه کړی بس پټ په پټه خبرې ساتلې وه و حفصیر ادنها صرف او صرف عائشیر ادنها ہوئی اور نبی کریم علیہ السلام بیا حفصیر ادنها ہوئی چتا زمان راز فاش کو ناغا پتی بانے دیر حیران ہے ویتا سنگا پتا ہوئی نبی کریم علیہ السلام ہوتوئی نبعنی العلیم الخبیر ما تا ذات قطع بیدی وَإِلَا صَلَّ النَّبِيُّ فَا وَقِّي تَرَازَّارِيُ فَلَا پِغَمْبَرِ علیہ السلام إلى بعض أزواجه أغيبي دبي بيان قلتا حديثا ديوي خبري فلما نبأت به دبال إضافة جبي توشي نكالتنا سأفراد مرادي وكالكالتنا يو فرد مرادي ها كالكالا يو فردنا مرادي لقد كتابنا كي بندواي نفط الرب كي نفط الرب وغيره كي قال بعض الناس زیری دی بعض خلقو قال بعض الملوک زیری دی بعض بادشاہان وقال بعض المورخین زیری دی بعض المورخین و حضرات زیری بعض مزور کسان مرائی یو تینا مرائی نصمت سمدار رکھائی چیزا بھی طبق کم جائی شیخ موسیٰ خان سے رحمہ اللہ تو کتاب کی راتے ملوش حاصل محصول بانی چکم کتاب بھی کرے ہاں غطا رسالہ دا حاصل محصول بانی نفائی غلظہ بھی تا ذکر کر جائے کلا د بعض اضافت جمع ته وشي نو کله تېنه څه افراد مرادي او کله تېنه یو فرد مرادي فدې ځای کې درم دغه یو بیبي مراد ده. بعضې اصلي یوې بیبي ته د بیبیانو نه چې حفصره دنها وه هغې ته یې وکړه خبره رازداری سره. فلما نبه به پس هر کله چې خبر ورکړ پیغمبر علیه السلام دغه بیبي ته به په دې خبره. فلما نبأت به پس هر کله چې دې اطلاع ورکړه به په دې خبر باندې الی عائشه رضی الله عنها واظهره الله علیه او اظهار وکړه تعالی دا خبر علیه په پیغمبر علیه السلام باندې. نو عرف بعضه نو پس نشان دهی وکړه پیغمبر علیه السلام بعضو د بعضې د دغه خبرې واعرض عن بعض او اعراض یې وکړه د بعضې نه. پوره واقعه یې ورته بیان نه کړه چې تا ورته دا وویې دا وویې خو دا بس مارن خبرې ورته وکړه چې ګوره ته هغه راز فاش کړه که نه. او فلما نبأها او پس هر کله چې خبر ورکړه پیغمبر علیه السلام دغه بیبي ته بهې په دکه نبأ باندې نو قالت دې اوی من انبأك هذا چا اطلاع درکړه تا ته هذا د دې خبر. په دې خو بیخي چاته پته نشته کړی تاسو ته چا وویل چې حفصې رضی الله عنها راز فاش کړی دی. نو قال اوی نبی علیه السلام نبأني العلیم الخبیر نبأني خبر را کړی دی ماته العلیم هغه عالم ذات الخبیر او خبردار ذات. ورپسې څنګه ازواجو مطهراتو ته دغه دواړو بیبیانو ته چې نبی کریم علیه الصلات وسلام د هغې د وجې نه وقتي طور په ځان باندې ګبین بند کړی و. چې خیال ساتئ ګورئ تاسو د عامو بیبیانو په شانتې نه یي لکه الواقع تېر شو لستنک احد من النساء د عامو بیبیانو په شانتې نه یي او نبی کریم علیه الصلاة والسلام د عامو سړو په شانتې سړی نه دی. د عامو زنانو د هغوی کار دي د عامو نارینهو سره د خاوندانو سره هره زنانه دا غواړي چې دا خاوند زما خبره مني. بس دا د زنانو نفسیاتي او فطري مسله ده د ټولو ښه چې بس دې زما د لاس دلان دي دې زما خبره مني. نو تاسو په دا کاسو کې نبی علیه الصلاة والسلام به خپل تابع کوي نه. نبی علیه الصلاة والسلام مقتدا دی مطواع دی او تاسو بهیې تابعداري یي نو دا تندي ورته راغله. او که بالفرض تاسو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تابع کېږئ نه نو بیا د نبی علیه السلام دپاره بیبیانې ډېرې دي. عسى ربک ان طلقکن ان یبدله ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات خالقات قاتبات لذا تنبيه ان تتوبا الى الله كثر تتاسو رجوع كوي الله تعالى تا نجزا وترباتي او دا موجود فقط سغت قلوبكم اجري دا علت سر پر جزا مقدري. امام قرطبي رحمه الله عليه ها ان تتوبا الى الله كتاسو رجوع كوي الله تعالى تا تاسو را ګرځي الله تعالی ته نو فذلك يليق بكما تاسو سره کوم ذکر کار شایع نشان نه تاسو په دې خپل کار باندې ستومانه لکه د تاسو سره نشان نه وري فقط صغت قلوبكما په تحقیق سره مایل شوې دي زړونه تاسو توبې ته تاسو ستومانه یو بس شوی کار دی. ایشی رضی نها تو احساس کیلو او حفصی رضی نها تو احساس کیلو چرا من فون اکلا چرا کارمو سنگے منگا بی بیانی یو پنکا کیو منگا تنبی کریم علیہ السلام سرمینہ دا عقیدت تے ندا کشان تی دستے نبلا دینا ہاو سرم عقیدت تے نکا منگا پا پیغمبر علیہ السلام مانے سو فرزویا نکو ندا کشان تی کہا بھی ہم پر سوت او مینہ کئی نائی تا حق ہاتنگ لے تا ہم منگا فون اکلا خوبت شبے کارو. ان تتوبا الى الله كتا سرجو كوي الله تعالى تا لو فذلك يليق بكما بدک کار د تاسو سره شای نشان دي لکه تاسو د عامو بیا شان دي او دا ولي فقد صغت قلوبكما پتا کې سلام مایل شو دي سلون تاسو توبه تا وان تظاهر عليه او كثرت تاسو تعاون او ملاتړو کدی یو بل عليه په مقابله د پیغمبر علیه السلام کې نو آینده کې بیا هم دغه شان حرکات وکړل نو فان الله فسبحانه الله تعالی چې دی هو مولاه مددگار دی د پیغمبر علیه السلام وجبريل او جبريل عليه السلام وصالح المؤمنين او صالحات المؤمناننا نتاسو ته یعنی ضرورت نشته لري پیغمبر علیہ السلام د تاسو نه مستغفر والملائکه او فرشتي چې دی بعد ذالک رسل دینا صحیح معاون دي روان دي کله ته رشي هوا وزن فعیل اطلاق په جمع باندې په تسنیه باندې په مفرد په ټول باندې نو کچر تاسو دا سي ان څنګه هغه راکته کو او پیغمبر مخافکو او نبی دې درته سلام دې صلاح کړ نو الله تعالی باندې پیغمبر علیہ السلام له پاره نور یانه تنظیم وکړي چې هغه دې صفات واري عسى ربه قریب دا چرته دو ان فلقکنا کتد صلاح تر کتا ستا نو الله تعالی بسو کی عسى ربه ان یبدله ایوب دی لہو دا چی پتلتی باور کی دتا سوا جن بی بیانی خیرم من کننا غورد تاسونا مسلماتن پدا چال کی چی مسلمانانی بی مؤمناتن او مؤمنانی بی قانتاتن او تابداری بی تائباتن او توبایستن کی بی عابداتن عبادت گزاری بی سائحاتن او روداری بی ساتماتن طيبات او کندی وی و ابکارا او پیغلی وی لکه څنګه په تاسو موجودو کې بعد یبی دي او بعد باسی دي نو نوی بی بیان به تور کی د دک دوالو سین فونا ورپسې تقریب تقریب اوپر دی يا ايها الذين امنوا اتقوا ايمان رودوا قوا انفسكم بكيزان نقبل واهليكم او اهل فلرا نار دورنا ذات اور وقودها الناس خشا غيبا انسانان والحجاره او غتيب عليها قدك اور بعد ملائكه رتيب غلاظ سخط قولا نرم خبر ابو سرني شداد سخط فعلا کاروائی دے لا یعصون اللہ دیبنا فرمانی نکی دا اللہ تعالی ما امرهم فا خبر اچی حکم اکڑی دویتا ویفعلون ما یؤمرون او دی کئی آغس چی سوطا حکم کولشی ورپسیم تفریق اخروی یا ایوہ الذین کفرو اے کسانو چی کفر اکڑی لا تعتذروا اليوم عذرنا مفیش کوئی ننس انما تجزون بشك بدبر كل شتاسو تا ما كنتم تعملون دا مرساسو ورپسی بشارت اخروی یا ایوها الذین آمنوا اعتسانوا جیمان رولده توبوا الى الله تاسو توبوا باسی اللہ تلاتا توبتا نسوحا توبا خالصا توبتا نسوحا اے توبتا صادقتا خالصتا عسى ربكم ممکن دا ترستاسو ان یکفر عنكم سیئاتكم دا چلرکی دا تنا گناو نستاسو و یدخلكم او داخل کتاسو لرا جنات باغنسا تجری من تحتها الانهارو چبئیگ با لاندت بنگو دائنا یوما فا اغرسی لا یقضی اللہ النبی لا یقضی اللہ النبی چه ملامت بنکی اللہ تعالی غمبر لنا والذین آمنوا او آکسان لرا چه ایمان روڑ دے معہو زد سرا دا پیغمبر ملامت یاد آت چه دا اغم التبعین اغا جہنم تلالش یہ مومنان او جہنم تلالش نا اللہ جل جلالہ با پیغمبر نملامت کئی اللہ تعالیٰ و امبر با عزت و با وقار ساتھی نا مومنان چکم کاملان مومنان دی اللہ تعالیٰ بے جنت تبوزی او چکم گننگاران دی د نبی کریم علیه السلام شفاعت په دغه په هر کې قبول وګرځي، د پیغمبر په رسوایۍ نه بچي، د ملامتیان نه بچي، د پیغمبر ټول امتیان چې دي مؤمنان چې دي که هغه نیکان او که هغه فصاحت هغه به جنت ته ځي. څنګه مړه خبره؟ ځکه شفاعتي لأهل الكبائر من امتي. نورهم رڼا د دوی، نورهم اے نور صدقاتهم، نور اعمالهم، رڼا د اعمالو د دوی او رڼا د صدقاتو د دوی. چې د رڼا د صدقاتو شي نو دا به اجمالا او اشارتا ترغیب الی الانفاق. نورهم رڼا د صدقاتو د دوی، یفعا بین ایدیهم، منډی بوی بین ایدیهم لواندې د دوی، و بی ایمانهم او پخې طرفونو د دوی کې، یقولون دوی به وایي ربنا ای رب زمونږ، اتمم نورنا تکامل کې زمونږ لپاره، نورنا رڼا زمونږ، ای زد لنا نورنا، زیاته کې زمونږ لپاره دا رڼا نورون. قرآن کې لاړ او یاد زیادت رڼا نه مراد هغه دخول دی جنت ته. چله دا په میدان د محشر دی، مونږ ته رڼا رڼا ده، حالانکه تیاره تیاره ده. خلک په پولیس رات باندې دي، تیاره ده وته، مونږ ته رڼا رڼا ده. دا رڼا را ته نورم تیږو، مونږ د دې په برکت باندې جنت ته داخل شو. واغفر لنا او بخنه وکړي مونږ ته، انک علی کل شیء قدیر، بیتا ته پر یو څیز باندې قادر یې. یا ایها النبی، نړواندې ترغیب الی الانفاق شه اشارتا، نو ورپسې ترغیب الی الجهاد. یا ایها النبی، اے پیغمبر علیہ السلام، جاهد الكفار جهاد کا، تو کفار سرا بسنان فتول باندې، والمنافقین او جهاد کا د منافقان سرا دل لسان فجب باندې. د دې چې کوم شکوک دي، د دې چې کوم شبهات دي، د دې چې کوم اعتراضات دي، دا غي رد وکړه. نه یو جهاد عملی دی او یو جهاد لسانی دی، دا دواړه جهادونه دي. د دین دفاع، احقاق د حق شو، ابطال د باطل شو، صحیح انداز کې، مدلل انداز کې، دا جهاد بل لسان دی. ښه لوانم چې وجاهد هم جهادا کبیرا. واغلظ علیهم، او سختی وکړه په دوی باندې فرګیه کې، و مأواهم جهنم، او ټکان د دوی جهنم دی، و بئس المصیر، او ناکار ځای د ورتلو دی. ورپسې مثال لپاره د کفارو او د مؤمنانو. کفارو د نوح علیه السلام د بیبینه عبرت واخلئ، د لوط علیه السلام د بیبینه عبرت واخلئ. خاوندان انبیه کرامو خو چې د خدای عذاب راغی، نو بیا د پیغمبر فرشتې باندې په سوچ باندې خلاصې نه شوې، تباه او برباد شو، ځکه ایمان ورسره نو. او مؤمنانو د فرعون ښځې ته وګورئ، د فرعون ښځه خاوند څومره لوی ګمراه، خو لیکن بیبی هغه مؤمنه وه، الله جل جلاله هغې ته کم مقام ورکو، نو په ایمان مقام ملاوي. ضرب الله مثلا، بیان کړی دی الله تعالی یو مثال، للذین کفر، دا کسانو کفرو چې کفر کړی دی. مثال د چا؟ امرأة نوح د بیبی نوح علیه السلام، و امرأة لوط او د بیبی لوط علیه السلام، کانتا وی دا دواړه بیبیانې، تحت عبدین، لاندې د دوو بندګانو نه، تحت عبدین ای فی نکاح عبدین، تحتیت دا کنایه ده د نکاح، تحت عبدین وی دا دواړه په نکاح د دوو بندګانو کې، من عبادنا د بندګانو زمونږ نه، صالحین چې صالحان ملانو، فخانتاهما پس دې دواړو خیانت وکړو، هما د دې دواړو بندګانو سره. د نوح علیه السلام ښځې خیانت وکړو د نوح علیه السلام سره، او د لوط علیه السلام ښځې خیانت وکړو د لوط علیه السلام سره. د خیانت نه کوم خیانت مراد دی؟ زنا نه، خیانت د نظریې. فخانتاهما فلم تؤمنا خیانت وسر وک ایمان رانلو نزان له نقصان وک فلم یغنیا پس هیڅ فائدہ پس هیڅ دفعو نکلا دې دواړو پیغمبرانو عنه ما تدک دواړو خدا من الله تعذاب الله تعالی نا شیئا دې څه وکیلا او ویل شو دې دواړو ته ادخل النار تاسو داخل شي اور ته مع الداخلین سره د نورو داخلیدونکو نه. ورپسې بل مثال د مؤمنانو دپاره چې مؤمنانو هله ساتئ ایمان لوی شی دی په ایمان باندې خدای نجات ورکوي په ایمان باندې خدای د فرعون بیبي ته نجات ورکړی دی. وضرب الله مثلا او بیان کړی دی الله تعالی یو مثال بل للذین آمنوا دپار د مؤمنانو آخر مثال دی امراه فرعون د بیبي د فرعون اذ قالت په وخت کې چې دی اوی د فرعون د بیبي نوم آسیو اذ قالت په وخت کې چې دی اوی رب ای رب زما ابن لی جوړ کړه زما لپاره عندک په خوا خپل کې بیتن یو کور فی الجنت په جنت کې کور په جنت کې جوړ کړه خو چې ستا د کور وي عندک یې څه کوي ونجنی او نجات راکړه ماته من فرعون فرعون وعمله او د عمل زدنا د عمل د فرعون نه څه مراد دی نو یا د عمل د فرعون نه هغه کفر دی چې الله د ده د عمل نه مې وساتي د کفر نه مې وساتي او دې مې په کفر باندې مجبور نه کړي مکرهه مې نه کړي او یا د عمل نه مراد ظلم دی د ده د ظلم نه مې وساتي ځکه انتهایي ظالم ونجني او نجات راکي ماتا من القوم الظالمين د خلکو بې انصافونه. ورپسې مثال د مؤمنانو دپاره ومریم وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون ومریم د مریم عطف په امرأة فرعون باندې دی دا د مسلمانانو دپاره دویم مثال چې بیبي مریمې ته وګورئ زنانه ده خو لیکن الله تعالی ورته د ایمان او د عمل په بنیاد باندې کم مقام ورکړ نو چې سړی هغه ایمان اختیار کړي نیک عمل اختیار کړي دغه به سوره مکان ومریم او بیان کړی دی الله تعالی مثال دپاره د مؤمنانو د بیبي مریمې بنت عمران چې هغه لور د عمران صاحب وه التي بیبي مریم احسنت فرجها چې دې حفاظت کړی وو د شرمګاه خپل نو ځان یې د زنا نه محفوظ ساتلی وو فنفخنا فيه نفس من روحه فيه هي في جيبي درعها او هي زمير راجي دي دا فرق تا لجبريل عليه الصلاة والسلام وقتا او فكي ورکا فخار في فقريوان في ولیکن خنچ دی بی بی زرا کی ما او کی دای کی نتیجه مرتب کیږي نو الله جل جلاله په دا کی باندې هغه نتیجه مرتب کړه بی بی مریم هغه حامل شو عیسی علیه السلام باندې نو مقصد دا غش فنفخنا فيه نفس من دا پوکی او پاری مر روحنا درو پلنا وصدقت بكلمات ربها دي تصدیکلو د کلماتو درو پل وكتبه او د کتابونو طرف وكانت من القانتين او ودا د تابدارنا لذا اسی بی بی فر سیرت پانی اگر اختیار کئی داغی اتباع کئی لیکن ایمان پہ اعتبار بانی دا اعمال پہ اعتبار بانی ابھی بھی مریم اتباع کئی لیکن ایمان پہ اعتبار بانی دا اعمال پہ اعتبار بانی وکانت من القانطات پکارو وکانت من القانطین ہوئی نیاد دی بجنا چی قنوط پہ اصل کی دا صفت پت کرے جار دے نو په دې بنیاد باندې نو په کې دا میدان د قنوت کې په منظره د سړو وه په مریم کې داسې قنوت موجود و لکه په سړو کې چې کوم قنوت موجود وي. حضرت نبی وکانت من القانتین او یادا تقریبا قنوت په سړو کې هم دی، قنوت په ښځو کې هم دی. په سړو کې فتن سیوا دی، نو چې کومه ښځه قنوت اختیار کړي دا په کې د سړو په زمره کې داخله شوه. صلى الله تعالى على خير محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صار لبسبك ان شاء الله في الجور تيمان وو بجوانا.